إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اعلموا أننا في زمن كثر فيها الفتن كثرت فيها الفتن فإننا نصبح على فتنة ونمسي على فترة فمن الأمور التي يجب علينا أن نحل عليها وأن نهتم بها التواصي فيما بيننا خاصة في هذه الأزمنة لغزانكو إسلام تنبويني أكوا بسيطكو كتك زاما بازو مني كشهودية أنا شهودية na mwenye kuona anaona kwamba sisi tuko katika zama ambazo zimekithiri katika zama hizi fitan na wanataja maulama leilan wa naharan katika masala haya na wanausia ulama leilan wa nahara katika masala haya na wanaandika maulama leilan wa nahara vitabu katika masala haya na wanafanya mihadhara maulama leilan wa naharan katika masala haya fitan na namna ya kuelekeza watu kusimama sawa katika zama hizi kwa sababu ni zama kama alivyosema Sheikh al-Allama al-Doktor Abdullah al-Bukhari hafidhahullah ta'ala fa innakum imma tarawna wa imma tasma'una fi buldanikum anna ba'dakum kana minkum walakin la tarawnahum fi hadhihi al-ayyam qad aswabatuhum al-fitan imma akhadathum ash-shayatin شياطين الشبهات والشهوات وغيرها anasema al-allama al-bukhari hafidhahu allah ta'ala hakika ninyi ima mnaona au mnasikia na jambo hili liko wazi katika miji yenu kila mmoja aliko na hahusisha anaposema maneno haya katika mji mtukufu wa makkah bali katika miji yenu kote watu waliko kwamba wako baadhi ya watu ambao walisimama sawa katika da'wa bali walikuwa ni mashaykh ni maulama bali wengine walikuwa ni tulabu ilmu fidin mustafidin lakini baada ya muda haonekani wamekutwa watu hawa na fitan ima wamekutwa na mashayatin katika upande wa shubuhat au kadhalika upande wa shahawat kwa ni juu yetu sasa hivi kuhusiana juu ya jambo hili kisha akataja sura ambayo ni muhimu katika masala ya at-tawasi wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat watawasaw bilhaq watawasaw bisabr tunatakiwa kuhusiana leilan wa nahara katika masala haya na kuambizana haki katika masala haya kwa sababu ni fitna ambazo zimekithiri ndugu zangu waislamu fitna kwa maana yake ambayo ni nyepesi huwa alibtilau walimtihan fitan ambayo ni jamu ya kalima fitnatun maana yake ni alimtihan walibtila كما قال ابن منذور رحمه الله تعالى في اللسان في لسان العرب فتنة ما نياك ني امتحاني كذلك ني ابتلاء كتهنيوا كذلك كوبوا مجاربيو يا اينا مبالي hizi ni zama ambazo majaribio yamekithiri kwa aina mbalimbali, lakini kisha akataja kwa umum kad yutlaqu hadha al-lafdh, wakati mwingine lafdhi hii huachiwa, mara nyingine ikawa inamaanisha mawaqa'a fil makruhi, yule ambaye ameingia katika makruh, katika mambo ambayo yamekatazwa, au mawaqa'a fil fitan fi shirki, au aliyeingia katika shirki, au kadhalika saddu an sabilillahi al-haqi, au vizuizi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ya haki, na mambo mengine mfano wake. Mambo haya yote yakawa yanamaanishwa katika lugha ya ulama, wakitaja fitan wanamaanisha mambo haya. Ndugu zangu Islam, tukizisoma baadhi ya aya ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametaja neno fitna, utaona ni nyingi sana. Wa hiya kathiratun la tu'ad wa la tuhsa, nazo ni nyingi, haziwezi kuhesabiwa wala haziwezi kudhibitiwa. Miongoni mwa maneno hayo ni kauluhu tabaraka wa ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitna, hakika mali zenu na watoto wenu ni fitna, hakika mali zenu na watoto wenu ni fitna. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala ameachia neno fitna kwa maana ya mali na watoto. Fa idha ruziqta al-amwal wa ruziqta al-aulad, utakapokuwa wewe umeruzukiwa mali kadhalika umepewa watoto, fahamu ya kwamba wewe umepewa mitihani, fahamu ya kwamba wewe umepewa mtihani katika jambo hilo, hata kama ni zuri. Allah subhanahu wa ta'ala anasema balaunahum bil hasanati wasayiati, Allah amewapa mtihani baadhi ya watu kwa mambo mazuri na mabaya. Kwa kadhalika ukipewa mtoto, fahamu ni mtihani, na vile vile ukipewa mali, fahamu ni mtihani. Allah akikuruzuku nyumba, fahamu ni fitna. Kadhalika Allah akikuruzuku gari, fahamu ni fitna. Allah akikuruzuku chochote katika mali, fahamu wewe umeruzukiwa fitna. Hii ni fitna, na inategemea wewe namna utakavyoamiliana na fitna hii. Innama amwalukum wa auladukum fitna, hakika si vinginevyo bali mali zenu na watoto wenu ni fitna kwenu ninyi. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akataja fitna baina ya watu kwa watu, waja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnatan atasbirun, na tumejalia baadhi yenu kwa baadhi nyingine kuwa ni fitna. Kwa inawezekana wewe ni fitna kwa fulani, na wewe ni fitna kwa fulani, na mwingine fitna kwa fulani. Fa hadhihi kulluha hiya alfitna almadhkura fi kitabi llahi ta'ala wa kadhalika fi sunan rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa fi alsun alulama, ndizo hizi zinazotajwa katika ndimi za maulama. كذلك الله سبحانه وتعالى كتجنن فتنة كما معنى شرك اللي بسمه والفتنة أشد من القتل. كذلك اللي بسمه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله, نأيو دين يوتني قد يلي الله سبحانه وتعالى هابا فتنة لما نشى كذلك نأشرك نفيل فيل الكفر بالله العظيم. Kwa ndugu zangu, utaona maneno yanayotajwa ndani ya kitabu cha Allah kadhalika katika sunna kama utakavyoona yanaenea katika maana hizi, kwa zote hizi ni fitna. Na vile vile masala ya kupewa adhabu mbalimbali, kadhalika watu kupewa mitihani mbalimbali, haya yameitwa fitna. Na vile vile watu kuunguzwa moto, vile vile wao jambo hili limeitwa fitna, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina fatanu almu'minina walmu'minati, hakika wale ambao waliwafitini waumini wanaume na waumini wanawake, ay harraquhum, waliwachoma kwa moto. Kwa maana alihraqu bin nar kadhalika min alfitan, kuchomwa kwa moto vile vile ni katika fitan, na nyinginezo mfano wake. Kwa ndugu zangu, tambueni kwamba fitna ni nyingi, fitna ni nyingi na balaa ni nyingi, na zimekithiri zaidi zaidi katika zama tulizokuwa nazo. Ndugu zangu Islam, zama hizi ambazo tumekuwa nazo ni zama ambazo kumeenea fitna. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuonyesha namna ambavyo jambo hili ni zito na jambo hili ni kubwa, bali likija haliwakuti baadhi, bali naweza kuenea wote. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khaswa, na ogopeni fitna ambayo ikija haiwakuti waliofanya dhulma peke yao. Kwa sababu asbabu alfitan kathira, sababu za fitna ni nyingi, wanazitaja ulama. Miongoni mwazo ni albidha, Uzushi ni sababu ya fitna. Kadhalika aljahlu fi dini Allah. Jahl, ujinga katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya fitna. Kadhalika at-tafriq, al-furqa, wat-tashkik baina an-nas, vile vile furqa, makundi. Na kutia tashkik baina ya watu jambo hili ni fitna, ni miongoni mwa sababu za fitna. Sasa sababu hizo zinaweza zikawa ni za baadhi au ni za wengi au ni ya mmoja, lakini Allah anasema wattaqu fitna la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa, ogopeni fitna ambayo ikija haiwapati waliofanya dhulma peke yao bali inawaenea. Kwa ukiona jambo hili fahamu ya kwamba kusalimika na fitna ni jambo la hatari, ni jambo gumu, ni jambo aziz. Wasaidu, na yule ambaye atapata ubora, laman junniba alfitan, kama kala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna as-sa'ida laman junniba al-fitan, inna as-sa'ida laman junniba al-fitan, inna as-sa'ida laman junniba al-fitan wala man ibtuliya fasabara. Hakika aliyefaulu ni yule aliyepushwa na fitna, hakika aliyefaulu ni yule aliyepushwa na fitna na yule aliyepewa mitihani kisha akasubiri. Jambo hili ni jambo ambalo walipati watu wengi isipokuwa wale waliofaulu, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi. Kwa ndugu zangu Waislamu, jambo hili ni zito na jambo hili ni kubwa. Tunahitaji sisi kupata sababu za kudhibiti sawa katika zamanul fitan. Na zama tulizonazo ni zama ambazo kumekithiri fitan, ima za watu wa kawaida au za mashaikh madiuati wanaolingania katika njia ambayo si sawa, au watu ambao wanatumia mali zao kuwalaghai watu kuwatoa katika njia sawa, zikiwemo hizo firak na makundi maovu kama vile Kishia, Makhawarij na mengineyo mfano wao. Almuhimu tu katika zama ambazo ni za hatari. Kwa tunahitaji sisi kufahamu sababu za kusalimika kutokana na fitna ambazo zinatuzunguka sisi na zinatukuta sisi. Na katika jambo hili asijiamini yeyote kwa nafsi yake. Katika jambo hili asijiamini yeyote katika nafsi yake. Wala asidhani khairi mtu yote katika nafsi yake mpaka adhihirishe jambo katika sheria, aone jambo hili na manzila hii ndio nayo, je, niko katika mawkifu ya sawa huku ninakotaka kwenda, mawkifu ninayotaka kuishika, msimamo ninayotaka kuwa nao, je, ni wa sawa, ni wa kisheria au la. Ajipime na asimame wakfatan, wakfu fulani, asimame apime kabla hajaenda. Katika zama tulizonazo, kabla hujatenda simama wakfa fulani, ujiulize. Kabla hujaongea, kabla hujafanya, kabla hujaenda, kabla hujaaid, kabla hujakataa wala hujaunga mkono, basi simama wakfatan na lidhihirisha jambo lako hilo katika mizani ya kisheria, alafu lione namna lilivyo. Na wala usiamini nafsi yako. Simama kwanza kati kabla hujaenda, hata kama jambo ni la kheri, hebu itazame nia yako ni kweli au unapelekwa na shahawati na unapelekwa na hawa za nafsi. Simama sawa sawa. Qila Ibn Jubair rahimahullahu ta'ala, ala tusayi' aljanazah, qala kama kunta, fa waqafa waqfatan thumma qala famur fa ana la adhhab. Aliambiwa Ibn Jubair baada ya kupitiwa na watu wanaenda kusindikiza jeneza, watu wanaenda kuzika, alipopitiwa akaambiwa mbona wao huendi kusindikiza jeneza, akaambia kama akonta, simama hivyo hivyo ulivyo uliyeniambia hivi mpaka ninuie kwanza nitazame nafsi yangu. Baada ya muda akamwambia nenda, hakika mimi siendi. Baada ya kuitazama nafsi yake anaona hana nia sawa. Kwa kila mmoja anakotaka kuelekea, basi aipime nafsi yake ni kitu gani kinamsukuma. Anapotaka kuwa na mawkifu fulani, aipime nafsi yake ni kitu gani kinampeleka kwa jambo lolote lile, kwa sababu ni zama ambazo kumekithiri ndani yake fitna. Na mtu asiamini nafsi yake kwa namna yote ile, na mtu asiamini nafsi yake kwa nafsi kwa namna yote ile. Wa khalifin nafsa wa shaytana wa asihima, na ikhalif nafsi yako pamoja na shaytani na uviasi vitu hivi. Wa imma halaka nusha fattahim, kama kala shair. Wa khalifin nafsa wa shaytana wa asihima, nafsi yako ikhalif, kathalika shaytani umkhalif na uwaasi nafsi pamoja na shaytani. Chochote kilichokuja katika nafsi hebu kipime katika mizani ya kisharia. Wa khalifi nafsa wa shaytana wa asihima, wa imma halaka nafsa an nusha fattahim, hata kama watajarrid nusha ikadhihiri nafsi yako kwamba hii ni haki anakunasihi, au shaitani akaja kama vile anakunasihi, kama alivyotokea kwa baba yetu Adam alayhi salatu wasalam pamoja na mke wake Hawa. Wa qasamahuma inni lakuma lamina nasiin, aliapa بعد كوانبيا ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين كيش أنا وابية كوانبيين من يكفايا نصاها جي ألي ونسيهي أو لوبتيزا حق ونسيهي kwa ikhalifu nafsi yako na shaitani kwa sura yote mpaka jambo lako lolote liweke katika mizani ya kisheria. Je, ni dini au ni hawa au ni shahawat au ni fitna au ni shubuhat? Litazame kabla hujashika mawkifu ya aina yote. Zama tulizokuwa nazo ni zama za hatari, ni zama ngumu, ni zama nzito, ni zama ambao wanaangamia watu wengi. Wala tasal amman halaka kaifa halaka bal wasal amma naja kaifa naja. Usiulize aliyeangamia ameangamiaje, njia za kuangamia ni nyingi mno, bali ulize aliyesalimika amesalimikaje, kwa sababu ndio kitu aziz. Wallahu ta'ala aalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد, tuko katika zama za fitna. Na je, tunataraji fitna hizi zitaisha au tunadhania fitna hizi zinaongezeka, na ni nini mawkifu yetu katika zama kama hizi? Bila shaka sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala haijaacha jambo lolote. Ma faratna fil kitabi min shay'in, hatujapuza jambo lolote, hatujapitiwa na jambo lolote katika kitabu. Kwa maana Qur'ani imeenea kila kitu, hudan linnas wa bayyinatin min alhuda, hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan, ni mwongozo kwa watu. Ndugu zangu Waislamu, tambueni kwamba ndani ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala kumekuja jambo la kubainisha aina za fitna, kadhalika na majira yake. Je, fitna tulizo nazo leo na kesho, nini mustakabali wetu? Maana kuna baadhi ya watu huenda wakadanganyika kwa baadhi ya mazingira, au huenda akadondoka kwa sababu ya fitna ndogo iliyomkuta akasahau kwamba kuna fitna kubwa zaidi yake inakuja, au pengine ikaondoka fitna fulani watu wakafurahi wakaona sasa ndio mwanzo wa watu kula keki. La, ikiondoka fitna moja inakuja nyingine, na inayokuja inakuwa ni nzito kuliko ile. Hadith maarufu katika Sahih Muslim ni hadithi ya Abdurrahman ibn Abd Rabbil Kaaba. Abdurrahman ibn Abd Rabbil Kaaba, hadithi yeye anasema, ataitu almasjida fa idha Amr ibn al-As au Abdullah ibn Amr ibn al-As. Siku moja mimi niliingia msikitini kama mtu Abdullah ibn Amr ibn al-As, wan nasu mujtami'una alayhi, na watu wakiwa wamekusanyika juu yake, wakiwa wamekusanyika chini yake, na katika riwaya fi dhilli al-Kaaba, alikuwa katika kivuli cha al-Kaaba na watu wamemkusanyikia. Anasema fa'ataituhum, Abdurrahman ibn Abd Rabbil Kaaba anasema fa'ataituhum wa jalastu ilayhi, nikawaendea pale walipokusanyika na mimi nikakaa chini ya Abdullah ibn Amr ibn al-As. Faqala Abdullah ibn Amr ibn al-As, akaanza kutusimulia hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma. Anasema akatusimulia hadithi, qala kunna fi safarin ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akasema sisi siku moja tulikuwa safarini tukiwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakati tumeongozana naye katika safari tuliyokuwa nayo, tuliyokuwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fanazalna manzilan, tukawa tumeshuka sehemu fulani, kituo fulani, tukapata kituo fulani katika maisha yetu. Baada ya kupata kituo fulani kwa ajili ya kupumzika, faminna mayuslihu khibaahu, miongoni mwetu kuna mayuslihu khibaahu, kuna bali kwa narekebisha hema lake la kupumzikia. Almuhimu kila mmoja ameshughulishwa na jambo lake, kila ambaye alikuwa ameshughulishwa na jambo la kutengeneza hema yake. Wa minhum man yantadhim, na miongoni mwetu kuna ambaye alikuwa anafanya intidhal, wanafanya majaribio ya kupiga mishale, kwa maana ni michezo ambayo alikuwa akifanya katika mazoezi yao, watu wako na shughuli zao. Wa minhum man huwa fi jasarihi, na miongoni mwetu kuna mtu ambaye huwa fi jasarihi, amemchunga mnyama wake. Baada ya kushuka watu wanangamia, watu wana farasi, kaamua mfungue ngamia wake, yuko anamchunga, anamlisha apate kushiba, apate nguvu. Kwa almuhimu, pale tuliposhuka kila mmoja akawa na jambo lake ameshughulishwa. Idhnada munadi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mara ghafla akaita muhitaji aliyetumwa na Mtume sallallahu alaihi wa sallam, as-salata jami'ah, akasema as-salata jami'ah, fajtama'na ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Tuliposikia wito huu sote tukakusanyika moja kwa moja kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Faqala sallallahu alaihi wa sallam, akasema Mtume sallallahu alaihi wa sallam, innahu lam yakun qabla nabiyyun illa kana aqan alaihi ay يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. حقيقة وكويل وما بوليفو hakuna nabii yeyote kabla yangu isipokuwa ilikuwa ni lazima juu yake awajulisha umma wake khairi anayojua na awaonye kutokana na shari aliyojua. Kila nabii kabla yangu amefanya haya, hasa na mimi na kuhadithiani kutokana na khairi anayojua na shari anayojua juu yenu. Akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha, na hakika umma wenu huu mliokuwa nao, umma wenu huu imefanywa afya yake kuwa iko mwanzo wake. Salama ya dini hii iko kwa watu wa mwanzo, afya ya dini hii iko kwa wale waliotangulia na wala haiko mwishoni. Afya ya dini hii iko katika kipindi cha mwanzo wa umma huu, kwa maana kipindi ambacho Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuko pamoja na masahaba yake, yuko pamoja na masahaba wake, ni kipindi ambacho dini ina afya. Kisha akasema wasayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha, na utapatwa mwisho wa umma huu. Wasayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha, na utapata mwisho wa umma huu mabalaa na mambo mengi mazito ninyi mtakayokuwa mnachukia. Umma huu utapata mambo mengi hatari ambayo mtakuwa ninyi mnachukia. Kwa maana kutakuja mambo ambayo ni mazito, kutakuja mambo ambayo ni hatari, ambayo ni makubwa kuliko haya mnayoona sasa hivi. Utapata umma huu, mwisho wa umma huu, balaa na mambo ambayo mtakuwa ninyi mnachukia ni mambo mazito. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wa sallam, watajiu fitnatun yuraqqiqu ba'daha ba'dha, watajiu fitnatun yuraqqiqu ba'daha ba'dha, wa ulisna fi mwanzo, na itakuja fitna ambazo zinalainishana baadhi yake kwa baadhi. Itakuja fitna nzito, lakini fitna hizo zinayeyushana baadhi yake kwa baadhi. Inakuja fitna hii inayeyusha hii, wakati hii inaondoka inakuja nyingine inayeyusha hii. Kabla haijaondoka pengine watu wanataraji salama, ndio inashuka fitna nyingine nzito. Tazama Mtume sallam alivyosema, watajiu fitnatun yuraqqiqu ba'daha ba'dha, itakuja fitna ambayo inalainisha baadhi yake kwa baadhi. Tajiu fitnatun, itakuja fitna, yaqulu almu'minu hadhihi muhlikati, mu'min anasema leo hii ndio inaniangamiza, haya ndio maangamivu yangu, mimi sisalimiki. Nimesalimika katika lile, nimesalimika katika lile. Wapo watu ambao wamepitia marahili mbalimbali, wapo watu ambao walikuwa masufi, wapo watu ambao wamekuwa matablizi humu, wapo watu ambao wamekuwa mansari, wapo watu ambao wameonja ukhawarij na ukhwan, wapo watu wameonja fikra za aina mbalimbali. Sasa tazama badiliko uliokuwa nayo na katika vituo ulivyokuwa navyo, inakuja fitna fulani unaona hii ni hatari, kisha unahama. Inakuja fitna fulani nasema hadhihi muhlikati, hii inaniangamiza. Kisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema tajiu fitna thumma tankashifu, kisha inayeyuka. Wakati umesema hii ndio inaniangamiza, inayeyuka. Kisha baada ya hapo inakuja fitna nyingine. Ikija fitna nyingine, fayaqulu almu'minu hadhihi, anasema hii sasa ndio yenyewe, hapa ndio kuna maangamivu, ikiwa nilipona pale hii ndio hatari. Haya ni maisha ambayo tuko nayo, na hii ni dalili ya kwamba fitna zinaongezeka, na hii ni dalili ya kwamba leo si kama kesho. Fitna tuliyokuwa nayo ikiondoka itakuja nyingine. Kwa kutafuta sababu za kusimama sawa ni lazima, kutafuta sababu za kunyoka ni lazima, kutafuta sababu za kusalimika ni muhimu, kwani fitna haziishi bali zinazidi na zinaongezeka. Kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema itaondoka ile, itakuja nyingine ambayo muumini anasema hii ndio yenyewe, hii ndio yenyewe. Wakati fitna zinaongezeka namna hiyo, hakuna salama kisha akasema sallallahu alayhi wa alihi wasallam fa anhabba yula bata atatamani akutana na Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kwamba mridhia ayuzahza anin nar atakayetamani aokolewe na moto wayudkhala aljanna na aingizwe peponi faman ahabba ayuzahza anin nar wayudkhala aljanna atakayetaka aokolewe na moto na aingizwe peponi faltatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir bas athbiti sawa wala tamutunna illa wa antum muslimun asimame sawa yasimkute mauti isipokuwa yamkute katika imani ya sawa anamwamini Allah na anayamini siku ya mwisho alhadithi mpaka mwisho ingine tutataja katika hutuba nyingine inshallah. Kwa sababu ya kwanza aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni mtu kuthibiti sawa katika dini yake, kuthibiti sawa katika imani yake, kuhakikisha zamanul fitan, kama kuna wakati watu wanatakiwa wasome dini yao, kama kuna wakati watu wanatakiwa wafahamu masaili ya aqida na manhaji ya sawa, watu wanatakiwa wafahamu njia ya sawa ya kupita, basi ni zama hizi ambazo fitna zimekuwa nyingi. Kwa hakikisha unasimama sawa na mauti ya kukuta ukuwa katika njia ambayo umetulizana na wao sio katika njia wale ambao wameingia katika fitan, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, zitakapokuja zama za fitan, fitna ambazo ni nyingi, alqa'idu fiha asma Mtume sallam alqa'idu fiha khairun min khairun min alqa'im walqa'imu fiha khairun min almashi walmashi fiha khairun min as-sa'i, atakayekuwa amekaa katika fitna hiyo ni bora kuliko aliyesimama, na atakayekuwa amesimama ana nafuu kuliko yule anayetembea, na atakayekuwa anatembea ana nafuu kuliko yule anayekimbia. Na anayekimbia ulama wakasema huwa alladhi yadkhulu fi nashr hadhihi alfitan, ni yule ambaye ataingia katika mlango aina yote na akawa anasaidia ima kwa mali yake au kwa mazo yake au kwa fikra zake kueneza fitna, huyu pia anakimbia katika fitna. Ima kwa tawasul na njia za muwasalati na mawasiliano ukawa unaeneza fitna yote, fahamu unaingia katika wale ambao wanatembea au wanakimbia katika fitna, na hii si khairi wala si salama. Bali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema yule ambaye ataitukuza hii fitna tastashrifuhu kadhalika wa man yushrif laha tastashrifuhu, na yule ambaye ataitukuza pia itamtukuza, kwa maana yule atakayevaa nayo inamfaa kama ambavyo atakayevaa aqi pia inamfaa, kama qala ba'dhu salaf ilzamil haqqo yalzamuka alhaqu, ilazimia haqi na haqi takulazimu wewe, lazimia na aqi na aqi takuganda, ukilazimiana na batil kadhalika batil na kuganda, ukilazimiana na fitna na fitna na kuganda na kubeba. Kwa ni zama za hatari ambazo watu wanatakiwa wasimame sawa, na watu wanatakiwa waishike dini yao, na ni wakati ambao watu wanatakiwa wapate utulivu kushikamana na dini yao. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema tajiu fitnatun katika hadithi alisema zitakuja fitna, kwa maana zitakuja fitna kwa wingi. فقال اصحابه رضوان الله تعالى عليهم فماذا نفعل, tufanye nini takapokuwa zimekuja fitna nyingi. Mtume sallam wakati anaambia maneno haya masahaba anasema kunna julusan ala albisat, tulikuwa tumekaa juu ya jamvi kama hivi. Mtume sallam akatuambia zitakuja fitna, wakamuuliza tufanyeje zitakapokuja fitna. Faradda Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yadahu ila albisat thumma qala fakunu hakadha, akarudisha mikono yake kwenye busat, akagandisha mikono yake akishika busat, akasema kuweni kama hivi, shikamaneni na dini yenu na watulivu kama hivi, msiwe ni wenye papara katika zamani wa fitan. فعلينا بالتعلم والعمل في الدين خاصة في هذه الأزمنة التي كثر فيها الفتن وكثر فيها البلاء والابتلاء, نسأل الله العافية والسلامة. اللهم إنا نسألك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا رب العالمين, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة, اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم, اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك العافية في هذه الفتن وفي هذه الأزمنة, اللهم إنا نسألك العافية في هذه الأزمنة برحمتك يا أرحم الراحمين.